अपना संबंध तो भगवान के साथ ही है ना, अपना संबंध संसार के साथ है नहीं, संबंध अपना परमात्मा के साथ है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव लोक में जीव बना हुआ है, मेरा अंश है, तो अपना परमात्मा का अंश है हम, तो हम खास है तो भगवान की मां के हैं, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के हम नहीं है, यहाँ रहे हुए हैं नहीं। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊँडी देकर नीव, ऊँडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगो ने थोड़ा ठेकुटे बन देला। लख चौरासी चूर्ण में रुड़तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव। मानो ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश वो है जो भगवान का है। यदि अथवा न निवर्तन्ते बताया ना, ये हम प्राप्य न निवर्तन्ते तब धाम पर मम, अपना धाम है अपने घाम में चले जाए तो फिर लौट कर नहीं आते, वो अपना स्थान होता है, और अपने स्थान में जब तक न पहुंचे तब तक वो मुसाफिर होता है। तो जाग मुसाफर देख जरा वो नौबत बाज रही, कुछ भी नौबत बाज रही, यहाँ जगह है यहाँ रहना नहीं है, यहाँ डेरा लगा दिया बैठ कर गए, ये गलती है। हर एक भाई की ये चाहिए कि यहाँ हमारा रहना नहीं है, अपना स्थान नहीं है, ये कर्मों के कारण से आया हुआ है। 14 लाख जूनी में जाएंगे तो कर्मों के कारण जाएंगे, स्वतः नहीं जाएंगे, और भगवान का धाम वो स्वतः हमारा है, हम वहां के हैं, सदा ही वहां रहने वाले हैं, यहां रहने वाले नहीं है। इस वास्ते भगवान के वहां पहुंचना तो हमारा स्वाभाविक है, यहाँ रहना हमारा अस्वाभाविक स्वाभाविक नहीं है, स्वतः नहीं है, यहाँ स्वाभाविक वहां रहने वाले हम आए, भगवान के दरबार में रहने वाले हैं, तो यहाँ तो और जगह आए हुए हैं। जैसे सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में पंडाल में वहां रहने वाले थोड़ी है, वह तो सत्संग के लिए गए हैं, इसी तरह से यहाँ पर सत्संग के लिए ध्यान के लिए कदों के लिए बढ़िया काम करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ ठहरने वाले नहीं है, ये बात याद रहे हरदम के, यहाँ यहाँ रहने वाला नहीं है। बड़ी भूल ये होती है, यहाँ वाले मान लेते हैं। बड़ी भूत है क्या है, जो संसार के चीज को अपनी मान लिया, अपनी चीज को भूल गए। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ममैवांशो भगवान का शरण ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो परम पिता तो वो है, हम परम पिता के हैं वहां के, और यहाँ अगर बैठ गए तो यहाँ के हम नहीं है। यहाँ हमारे चीजा है, वे चीजा भी हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, योग्यता हमारी नहीं है, बल हमारा नहीं है, विद्या हमारी नहीं है, योग्यता ये हमारी नहीं है, ये यहाँ उपार्जन की है और यहाँ छूट जाएगी, धन भी यहाँ रह जाएगा, जमीन भी रह जाएगी, जायदाद भी रह जाएगी, रुपये भी रह जाएंगे, कुटुम्ब भी रह जाएगा, ये सब यहाँ रह जाएगा, यहाँ ही उपार्जन किया है, यही रखा है, यही रहने वाला है, हमारे साथ रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाली चीज नहीं है। हमारे साथ देने वाला भजन है पाप और पुण्य, और ये दो भी सदा साथ रहने वाला नहीं है, ये भी अपना पुण्य खत्म करके पाप अपना भाव भुगता करके तो अलग हो जाएंगे। हमारे भगवान है, भगवान हमारे हैं, भगवान का भजन किया है, भगवान का चिंतन किया है, वो हमारे साथ रहने वाला है, वो हमारी है। शरीर में होने वाले जो सब ये शोभा है, विद्या है, योग्यता है, ये सब हमारी नहीं है। शरीर हमारा नहीं है, शरीर भी मिला है और यहीं छूट जाएगा, यहीं छोड़ के चल देंगे, तो ये हमारी चीज नहीं है। हमारी चीज है भगवान, वो हमारे हैं, जो हमारे हैं उसको तो मान ले, दूसरों का दूसरी चीज संसार उसको मान ली, हमारी ये गलती की है। ये गलती से ही दुख होता है। देखो एक मार्मिक बात बताए, जब कभी मन उदास होता है, ठीक नहीं होता है, तो समझना चाहिए कोई वो गलती है, नहीं तो दुख क्यों होता है, उदास क्यों होते हैं, प्रसन्न क्यों नहीं रहते, कोई कोई गलती हुई है, कोई वो अपराध है। तो अपराध क्या है, दूसरी चीज वो अपनी मानी है, ये खास अपराध है। शरीर अपना नहीं है, योग्यता अपनी नहीं है, बल अपना नहीं है, विद्या हमारी नहीं है, हमारे पास जो शरीर योग्यता है वो अपनी नहीं है, अपने है परमात्मा, है परमात्मा का भजन, वो है अपना है, अपने साथ में रहने वाला है, सदा कल्याण करने वाला है, वो अपनी चीज है, यहाँ की चीज अपनी नहीं है। जैसे यहाँ मकान पर बैठे ये मकान अपना थोड़ी है, सत्संग बैठे हैं पंडाल हो तो अपना थोड़ी है, वो हरदम वहां नहीं रहेंगे, हरदम यहाँ भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही घर पर रहते हो, वो घर भी अपना नहीं है, हरदम कहाँ रहेंगे, थोड़ा वर्ष गया थोड़ा वर्ष में चल देंगे। तो ये सब ज्ञान, ये सब मकान, ये सब देश, ये हमारा नहीं है, हमारा परमात्मा का देश है, वो हमारा है। न तद भाषते सूर्यो न शशंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो परमात्मा धाम है, उसके हम है, वहां जाएंगे। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, वहां जाएंगे, वहां लौट कर नहीं आते, क्यों नहीं लौट कर आते, अपना घर है, अपने घर पर पहुंच गए, फिर लौट कर क्यों आएंगे। तो कहां से आना पड़ता है, जहाँ हमारे घर नहीं वहां से। तो भगवान को याद करो, भगवान हमारे हैं। देखो हरदम भगवान को अपना समझो, भगवान का स्वरूप अपना स्वरूप है, भगवान का धाम अपना धाम है, भगवान का भजन अपना भजन है, अपनी चीज अपनी, यहाँ की चीज अपनी नहीं है, ये मिली हुई है और दिस जाएगी। जो कुछ मिला है यहाँ वो मिला हुआ है, फिर जाएगा, मिला हुआ है फिर जाएगा, वो हमारा नहीं है, हमारी चीज हमारे साथ रहती है, वो बिछेगी नहीं। पाप पुण्य है ये भी हमारे नहीं है, ये भी फल भुगता करके दूर हो जाएगी, ये भी दूर हो जाएगी। भगवान का भजन, भगवान की वजह यू हमारा है, भगवान की प्राप्ति जितना भगवान के नजदीक पहुंच गए उतना वो हमारा है, वो नहीं जाएगा भाई, वो हमारी चीज है, हमारी वस्तु, वो जाएगी नहीं, वो हमारे साथ रहने वाली है, शांति देने वाली, आनंद देने वाली है, वो चीज हमारे साथ ही है, यहाँ की चीज हमारी नहीं है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ की हम अपनी न माने, अपने चीज को दे दें, उसका नाम योग होगा। ये कर्म योग क्या है, कर्म संसार के लिए जाए, सृष्टि संसार की, इस संसार के साथ संबंध छोड़ देंगे उतना क्षण भगवान के साथ हो जाएगा, वो योग होगा, ये कर्म योग होगा। ज्ञान योग क्या है, जो परमात्मा का ज्ञान है वो ज्ञान योग है, संसार का ज्ञान योग नहीं है। कई विद्या सीख ली, कई तरह की लिपि सीख ली, कई तरह की भाषा सीख ली, कई तरह का हुनर सीख लिया, ये हमारा नहीं है। ज्ञान है, परमात्मा का बोध है, वो हमारा है, वो हमारे साथ रहेगा, बोध कभी छूटेगा नहीं, वो कभी दूर जाएगा नहीं, वो ज्ञान योग है। ऐसे ही भक्ति योग है तो ज्ञान योग अपना ज्ञान, अपना समझ, अपना मैं स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, इसको जानना वो ज्ञान योग है। वो छूटेगा कैसे? आप अपना छूटेगा कैसे? वो छूटेगा नहीं। अरे इससे बढ़कर भगवान का ज्ञान जो कि जिसका अंश हम है, परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का ज्ञान है, वो है भक्ति। वो भक्ति है भगवान की, वो हमारी है, वो छूटने की नहीं है। तुम हमारी है वो, उस ज्ञान से हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा कैसे है वो हमारा है, वो हमारी चीज है। वो चीज हमारी नहीं है यहाँ की, परमात्मा का ज्ञान वो हमारा है। वो छूटेगा नहीं, वो जाएगा नहीं, वो सदा साथ में रहेगा। तो परमात्मा का ज्ञान हमारा है, बोध हमारा है, वो भक्ति है, वो ज्ञान हमारा है। और कर्म योग में कर्म संसार का योग मानना है, कर्म संसार का, तब हमारा कर्म होगा तो हमारा खुद का, हमारा खुद का हमारा नहीं है। कर्म सब संसार से होता है। हम दो चीज हैं, ये याद रखो, हम दो हैं। एक हम है और एक हमारा शरीर है। शरीर ही हमारा नहीं, शरीर की योग्यता हमारी नहीं, शरीर की विद्या हमारा नहीं। शरीर में जो योग्यता है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, ये सब हमारी नहीं है। ये शरीर के साथ रहने वाली है। शरीर छूट जाए, छूट जाएगी, ये शरीर के साथ रहने वाली है। हमारे साथ हमारा बोध है, हमारा ज्ञान, हम क्या है और भगवान क्या है, ये है। हमारे साथ संबंध है, वो हमारी चीज है, ये हमारी नहीं है। ये बात याद कर लेनी चाहिए, सब ठीक मनन कर लेनी चाहिए, ठीक तरह से मनन करके याद कर ले, ये हमारी है। यहाँ धन कमाना है अपना अपना समझते हैं, जितनी योग्यता है वो अपनी समझते हैं, जितना बल है वो अपनी समझते हैं, बुद्धि है वो अपनी समझते हैं, जायदाद जमीन है वो अपनी समझते हैं। ये गलती होती है, ये गलती होती है। इस बात को ठीक समझ लो, ध्यान करो उस बात का, ये हमारी नहीं है। यहाँ की जमीन जायदाद ये हमारी नहीं है, इसके द्वारा उपकार करो, दुनिया का हित करो, वो फल हमारा होगा, वो हमारा होगा। जितना हित करोगे वो चीज हमारी होगी, हमारे साथ रहने वाली होगी, साथ रहने वाली होगी, वो हमारे छूटेगी नहीं। पाप पुण्य छूट जाएंगे, पाप पुण्य फल देंगे तो छूट जाएंगे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति है वो हमारी है। परमात्मा वो हमारे हैं, उसको भूल गए। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि भगवान हमारे, उसको भूल गए, शरीर हमारा नहीं है उसको हमारा मान लिया, इसी योग्यता हमारी मान ली, बुद्धि हमारी मान ली, हमारी नहीं, हमारे परमात्मा है। नाम जप करते हैं ये हमारा है, परंतु इसमें भी नाम जप भी करते हैं तो शरीर से रहते हैं। वास्तव में भगवान का संबंध है, भगवान का प्रेम है, भगवान का अपनापन है, भगवान की प्रियता है, ये हमारी है, ये असली हमारी है। प्रियता भगवान की हमारी है। भगवान हमारे मीठे लगे, भगवान हमारे अच्छे लगे, ये सब अच्छी हमारी चीज है, उसके सिवाय वे हमारी चीज नहीं है। जहाँ की सब छूटेगी, रुपया पैसा सब छूटने वाला है, कुटुम्ब सब छूटने का है, जमीन जायदाद सब छूटने की है। इनके द्वारा उपकार कर लो, इनके द्वारा उपकार करोगे, उपकार का जो वास निष्काम भाव से, वो किस सकाम भाव से किया हुआ छूट जाएगा, वो कामना फल देकर छूट जाएगी। निष्काम भाव से सबका हित कर लो, निष्काम भाव से, वो हित गया हुआ है, वो फल हमारे को मिलेगा, उसका फल मिलेगा। हित वो नहीं है, हितकार किया, दूसरे का उपकार किया, उसका जो फल होगा वो हमारे को मिलेगा। सकाम हुआ तो सीमित वाला मिलेगा, थोड़ा गंदे होगा फिर सूझ जाएगा। निष्काम भाव से किया जाए तो हमारा सदा के लिए, हमारे सदा के लिए शांति मिलेगी, सदा के लिए। वो अपनी है, वो किसी और की नहीं है। भगवान के वजह मिठास है, भगवान का जो अपनापन है, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो प्रभाव है, वो हमारा है। वो जितना संपादन कर लो वो ठीक है। मृत्यु संसार में आकर ये जीव लोक में आकर जो अपना कल्याण कर लिया, अपना हित कर लिया, वो अपना हुआ। और यहाँ किसी दवाई नहीं है, यहाँ का हित करो, सेवा करो, उसका जो फल होगा वो तो नतीजा मरा हुआ। इस बात वो कर्म योग, कर्म योग कर्मों के साथ संबंध नहीं है, योग के साथ संबंध है। योग कर्म सुम, कर्म में योग है वही कुशलता है, कर्म कुशलता नहीं है। योग कर्म सुम, कर्म में जो योग है, मानो कर्मों का वियोग, कर्म योग हमारे परमात्मा साथ में, वो हमारा, वो हमारे साथ रहेगा, सदा रहेगा। जितना भगवान के साथ संबंध जुड़ गया वो हमारा जाने वाला नहीं है। इस बार से जिज्ञासु रूप से योग से शब्द ब्रह्म बनते, योग का जिज्ञासु है वो भी शब्द ब्रह्म अवधि को मिल जाता है। शब्द ब्रह्म मैं वेद गा रहा हूँ, वेद के किए हुए काम है, वेद का उच्चारण है, वो भी हमारा नहीं रहेगा। उसका जो फल है निष्काम पाओगा वो हमारा रहेगा। कामना हम कर लेते हैं तो यहाँ की चीज खरीद लेते हैं, यहाँ की सही खर्च हो, यहाँ की रह जाती, वो हमारी नहीं रहती। हमारे परमात्मा है असली चीज, परमात्मा हमारे है, क्योंकि ममई वंश हम परमात्मा के अंश है। यहाँ पे काम करो वो अपना नहीं होता, अपने घर ले जाने के वास्ते चीज होती है, वो अपने घर की होती है। जो असली घर हमारा वो है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्त न निवर्तन्ते, वो हमारा असली, वहां पहुंचना हमारा है, तो वो हमारे साथ है, वो हमारी चीज है। ये सदा याद रखो, ये हमारी नहीं है यहाँ की। यहाँ का उपकार करो, हित करो, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवन्ति मामेव, सर्वभूत हिते रता। या प्राणियों का हित करो, उपकार करो, चीजों वस्तुओं से सेवा करो, दूसरों सुख पहुंचाओ, निष्काम भाव से। कोई कामना मत रखो, कामना हो तो थोड़ा दिन मिल जाएगी, फिर हीते ही हीते। सीधी बात है, सरल बात है, ये शब्द एकदम सीधी दिख रहे, एकदम सरल बात है। यहाँ की चीज यहाँ की रहने वाली है, साथ में चलने वाली नहीं। निष्काम भाव कठिन मालूम देता है, पर निष्काम भाव ही साथ में रहेगा, सगम भाव का साथ हो जाएगा। विचार करो, बड़ी सीधी बात है, सरल बात है। निष्काम भाव से दुनिया का हित किया जाए, वो कल्याण हमारे साथ रहेगा, वो कल्याण हमारा रहेगा, उद्धार हमारा होगा। यहाँ की इज्जत नहीं रहेगी, ये बड़ी भूल में है। यहाँ जमीन ज्यादा आते अपनी मानते हैं, समय खराब होता और मिलेगा कुछ नहीं। यहाँ की जमीन यहाँ की रहेगी, यहाँ के रुपये यहाँ की रहेंगे, रुपये साथ चलेंगे नहीं। रुपयों का हित कर दो निष्काम भाव से, हमें कोई कामना नहीं रखी, वो पूरे साथ चलेगा। ठीक तरह से समझो इस बात को, निष्काम भाव से किया जाए वो अपने साथ रहेगा, सकाम किया जाए तो सकाम भोग नष्ट हो जाएगा। सकाम जितना किया जाएगा वहां पौधों में जाएंगे, उतना भोग नष्ट हो जाएगा। ये ख्याल अलग नहीं, ख्याल अलग नहीं। निष्काम कठिन लगता है निष्काम, और सकाम तो यहाँ कहीं नहीं हुआ तो साथ कैसे देगा। कामना करेंगे वो द्रव्य पदार्थ तो यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ भोग लेंगे खत्म हो जाएगा। निष्काम से बोले संसार के साथ में संबंध विच्छेद है वो हमारा है, संबंध हमारा नहीं है। स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु माँ बाप संबंधी कुटुम्बी जो संबंध है यहाँ का वो हमारा नहीं है, यहाँ से संबंध विच्छेद है, यहाँ का संबंध छूट जाएगा वो हमारा है। मनुष्य को यहाँ के संबंध को अपना मानते हैं, अपना नहीं है। ये काम करने के लिए अपना है, रखने के लिए अपना नहीं है। यहाँ से चिल्ला चिल्ली बनाएंगे, संबंधी करेंगे, अपना मानेंगे, इतना इतना फंसेंगे हम। यहाँ का संबंध तो फंसाएगा कि नहीं, संबंध जो असली भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ता है वो संबंध हमारा है, संसार के साथ संबंध जोड़ता है हमारा नहीं। वो खूब ये विचार में आती है, इन बात ध्यान दिया नहीं। यहाँ किसी को अपना मनाएंगे वो अपना कैसे रहेगा, वो अपना नहीं रहेगा। यहाँ जो उपकार करेंगे सेवा करेंगे हित करेंगे तो हित करने से हमारा संबंध विच्छेद होगा, संसार का संबंध विच्छेद होगा वो हमारा होगा, संसार का संबंध जोड़ेंगे वो बंधन होगा। अत्यंत ख्याल माती बात, संबंध का संबंध संसार के साथ संबंध जोड़ेंगे वो बंधन होगा, संसार का संबंध तोड़ेंगे वो ठीक है, बंधन नहीं है। वो टूट गया तो भगवान में क्यों हो गया, एकदम पक्की सीधी सरल बात है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगान कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात कहना। अपना कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मेरापना नहीं है। इतना करोगे वो कल्याण करने वाला है, वो उद्धार करने वाला है, एकदम कल्याण करने वाला है। सच्ची बात, इस वास्ते सबका उपकार। यहाँ का मोह अपना काम नहीं, मोह का त्याग, ममता का त्याग, प्याय कामान यह समान तुम्हार सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति। कामान यह समान तुम्हार सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति। यहाँ निर्मम होता है, निरहंकार होता है, वो शांति हो जाती है। यहाँ का ममता है शांति के शक्ति। नारायण नारायण शंका भी नहीं बोलो, इन बातों में शंका भी बहुत हुई बताओ दूरी ने ये बात, इन बात बोलो। यहाँ का संबंध है वो हमारा नहीं है, यहाँ से संबंध विच्छेद हो जाए वो हमारा है। ये यहाँ का संबंध ही अपना मानते हैं, तभी जन्मते मरते जन्मते मरते फिर आते यहाँ, यहाँ भूल जाते यहाँ आना पड़ता है, यहाँ कोई चीज नहीं सोची तो आएंगे। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 11 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।